อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2558ค่ะวันนี้เป็นวันแรม8ค่ำเดือน6ปีมาแม่นะคะสำหรับในช่วงของการสักการะในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนไหโศกนะคะซึ่งวัดป่าดอนไหโศกนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นผู้ควบคุมหลักสูตรด้วยโดยมีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของพวกเราเป็นผู้อำนวยการตามหลักสูตรทุกครั้งทุกเดือนเป็นประจำซึ่งทางวัดป่าดอนไหโศกก็มีหลักสูตรที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ไปร่วมหลักสูตรได้โดยไม่ได้มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์พระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเรากันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเช้านี้ก็มีคำถามที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายท่านนะเจ้าค่ะ มา ให้ท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้เมตตาที่จะตอบให้ก็คือเป็นของคุณทวิตเกียรติเลิศพงษาเจ้าค่ะอันนี้ถามมาในเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยโยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรวมทั้งตัวโยมเองเนี่ยซึ่งปฏิบัติอยู่นี่ก็น่าจะรู้ข้อที่จริงว่าเป็นอย่างไรด้วยนะเจ้าคะข้อแรกก็คือบอกว่าญาติผู้ใหญ่เคยบอกว่าถ้ากลับจากงานศพมาเนี่ยก็ขอให้ใช้ใบทับทิมใส่ขันน้ำแล้วก็ล้างหน้าก่อนเข้าตัวบ้านเรา อ ันนี้เนี่ยทางคุณทวิตคิดว่าเป็นเรื่องของความงมงายมีโมหะแต่ก็ไม่ได้ตอบหรือว่าเถียงใดๆก็อยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะด้วยเรื่องนี้นี่ก่อนที่พระอาจารย์จะตอบโยมบอกเลยว่าโยมก็เองก็ทำเจ้าค่ะเพราะว่าทั้งที่ผู้ใหญ่บอกมานั้นก็คือว่าเหมือนกับเราไปวัดเนี่ยมันอาจจะมีจิตวิญญาณอะไรต่างๆในวัดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยอาจจะตามเรามาเจ้าค่ะดังนั้นล้างหน้าด้วยน้ำทับทิมก็คิดว่าแล้วก็ตั้งจิตว่าอะไรที่ไม่ดีหรือที่ตามเรามาเนี่ยก็ขอให้กลับไปแล้วเราก็เข้าบ้านเรานี่น่าจะปลอดโปร่งแล้วโยมก็ทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย ์ แล้วก็สำหรับข้อ2ที่คุณทวิถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าเวลาไปงานเผาศพเนี่ยโดยที่ผู้ตายไม่ใช่ญาติเขาก็มีการถือกันว่าให้ไปเผาหลอกเท่านั้นคือขึ้นเมนไปวางดอกไม้จันทร์เฉยๆเนี่ยนะเจ้าค่ะบอกว่าไม่ต้องไปเผาจริงตอนเผาจริงเนี่ยก็จะมีเฉพาะญาติเท่านั้นที่ขึ้นไปเผาจะเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือไม่ก็ขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาให้ความกระจ่างนะเจ้าคะส่วนข้อ3ก็บอกว่าการไปงานศพทั่วไปเนี่ยเรามีเวลาไปเพียงวันเดียวสมมุติว่าเราไม่มีเวลาเลยที่จะไป2วัน okay. ทั้งวันสวดแล้วก็วันที่จะไปเผาหรือชาปนกิจเนี่ยเจ้าค่ ะคุณทวิตก็ถามว่าเราควรจะไปวันไหนดีในระหว่าง2วันนี้นะเจ้าคะข้อ4บอกว่าผู้ไปงานสวดศพเนี่ยควรจะกำหนดจิตอย่างไรเมื่อพระท่านสวดเป็นภาษาบาลีที่เราไม่เข้าใจให้ฟัง4จบในงานที่เราไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมเนี่ยเจ้าค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำถามที่คุณทวิตได้ถามมานะเจ้าค่ะ โ ยมขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ได้สักการะเลยเจ้าค่ะ เอาเป็นทีละข้อเอาข้อ3ก่อนนะคุณตาใหญ่ที่คุณทวิตก็ถามว่าในการไปงานศพทั่วไปเนี่ยถ้าเรามีเวลาไปเพียงวันเดียวเนี่ยเราควรจะไปวันไหนไปวันสวดศพหรือไปวันเผาถ้าเป็นอาตมานะอาตมาจะไปก่อนที่เขาจะตายไปให้เห็นกันก่อนที่จะตายนะหรืออาจจะไปเพื่อให้เขาตั้งใจในการที่จะระลึกถึงกุศลธรรมคือการไปของเราเนี่ยมันมีจุดประสงค์อะไรนะคือถ้าเราจะไปเยี่ยมเยียนเขาก็ควรจะไปเยี่ยมก่อนที่เขาจะตายอาตมาว่า และ นี่ความเห็นส่วนตัวของอาตมานะคือถ้าตายแล้วจะไปมันจะเกิดประโยชน์น้อยหน่ อ ยกับผู้ที่เราจะไปหาเข้าใจนะคือกับผู้ที่เราจะไปหา เช่นว่าถ้าเราจะไปหาเขาเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนต่างๆให้กำลังใจกันควรไปก่อนเขาตายคือตายไปแล้วไม่เกิดประโยชน์กับเขานะกับเขาแต่สำหรับตัวเราแต่สำหรับตัวเราประโยชน์ที่จะเกิดจากตัวเราสมมติเขาป่วยอยู่เราไปเยี่ยมก่อนที่เขาจะตายความป่วยนั้นเป็นเทวทูตเราให้เห็นได้ตอนที่เขาตายแล้วเราไปงานศพเขาอันนี้ก็เป็นเทวทูตคือคนตายเป็นเทวทูตได้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราได้ นี่คือถ้ามองจากแง่มุมของประโยชน์ของตัวเราเราก็จะไปวันไหนก็ได้จะก่อนหรือจะหลังแต่ถ้าประโยชน์ของตัวเขาที่คนผู้ตายก็ควรจะไปก่อนที่เขาจะตาย ก็ค่ะ ทีนี้ว่าถ้าถามเฉพาะเจาะจงไปเลยถ้าวันเดียววันสวดหรือวันเผานะก็ไปวันเผาดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วสวดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้นะไปเผาเนี่ยให้มันเห็นไฟให้เห็นตัวมันงอขึ้นมันไหม้อย่างไรให้มันปลงให้ได้จุดประสงค์คือตรงนี ้ นะจุดประสงค์คือตรงนี้คือให้เกิดความสังเวชแล้วไงเกิดความสังเวชแล้วก็เพื่อที่จะได้ทํากุศลธรรมในใจของเราเราจะได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมควรแท้ที่เราจะทําความดีนะเป็นธรรมดาแหละสัตว์เกิดมาจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นะเราควรที่จะทําความดีอันนี้คือเป็นเทวทูตเป็นบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าให้ตั้งเอาไว ้ okay. อ ันนี้คือในข้อที่3ที่คุณทวีถามมาทีนี้ในข้อที่1นะที่มีพิธีที่เขาเอาใบทับทิมใส่ในขันน้ำแล้วต้องล้างหน้าใช่ไหมอาตมาก็เคยได้ยินมา ใช ่ใช่ตอนที่เป็นคารวะก็เคยทําอยู ่ นะก็เป็นเหตุผลอย่างที่คุณเตือนใจว่านั่นแหละว่าดวงวิญญาณต่างมันอาจจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรอ่ะคุณเตือนใจนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมอะไรที่ใครคิดสักอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เขาบอกต้องทำอย่างนี้นั่นคือถ้าเราทําพิธีกรรมหรือกระบวนการต่างๆเหล่านั้นด้วยความคิดว่าอันนี้จะทําให้เราหลุดพ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคือถ้าเราเอาน้ํามาล้างหน้าคิดว่าอันนี้จะทําให้ฉันหลุดพ้นนะให้รู้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณไม่ควรทําด้วยเหตุผลอย่างนี ้ มันจะเป็นศีลพัตตปรมาสนะคือการกระทําอย่างชนิดลูกๆกำกลําทําอย่างชนิดที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าทําด้วยเหตุผลอะไรอ่ะนะถ้าทําด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ให้ดวงวิญญาณต่างๆตามมาเอาในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าจะเป็นที่รักของอมนุษย์ก็ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเพราะฉะนั้น okay. เราก็ทําจิตให้มีเจริญเมตตาภาวนาก็ได้คือประเด็นที่อาจารย์ต้องการจะพูดถึงก็คือว่าถ้าสมมติคุณไม่มีน้ําแล้วคุณไม่มีใบทับทิมใบทับทิมบางทีหายากด้วยซ้ําแล้วเราจะต้องมากังวลใจโอ้ฉันไม่มีนี่ฉันจะต้องแย่แน่นอนเลยไม่ควรเป็นอย่างนั้นโอเคไหมหรือในกระบวนการที่คุณจะไปหาใบทับทิมและน้ำไม่ได้เนี่ยคุณจะต้องด่าต้องว่าต้องผิดทำอกุศลธรรมต่างๆก็ไม่ต้องเอาก็ได้เข้าใจไหมเพราะมันสำเร็จประโยชน์ด้วยอะไรด้วยการที่เราเจริญเมตตาภาวนาแต่ถ้าคุณมีอยู่แล้วแล้วคุณจะทําแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อจะหวังว่ามรรคผลนิพพานโอเคนะก็ ทำเพื่อความสบายใจของเรานะเจ้าคะ คือความสบายใจเกิดจากอะไรนะคุณเดินใจความสบายใจไม่ใช่เกิดจากการที่เขาว่าอันนี้เป็นมงคลอันนี้เป็นพวกมงคลตื่นกาไม่ใช่ อ ื มเจ้าค่ะ ไม่ใช่นะไม่ใช่แต่ให้เชื่อเรื่องของกรรมคืออะไรคือการที่เราเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้นแต่เราทําแล้วเราไม่ให้เกิดอกุศลธรรมคืออะไรเดี๋ยวพ่อว่านะเดี๋ยวแม่ว่านะแต่เขาจะมาด่าจิกไม่ดีเราก็ทําไป เจ้าค่ะ ไม่ได้ทําให้เกิดความสบายใจนะแต่ทําไม่ให้เกิดอกุศลธรรมคือตัวเราให้มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไอ้คำพูดที่ว่าทำไปให้เกิดความสบายใจในตัวเราพูดผิดทำไมเพราะว่าถ้าเราไปเชื่อมงคลอื่นๆว่าทำอย่างนี้เป็นมงคลทำอย่างนั้นเป็นมงคลอันนี้คือมงคลตื่นกล่าวเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาในศาสนานี ้เจ้าค่ะ คือถ้ามีมันก็ไม่ดีถ้าไม่มีมันถึงจะดีเราก็อยากเป็นมงคลตื่นกล่าวแต่ให้เป็นอะไรให้เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องของกรรมให้มันดีเราทำความดีก็ดีละถ้าผมว่ามันจะต้องหาใบทับทิมกับน้ำมาด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดอกุศลก็อย่าทำนะก็ไม่ต้องทำก็ได ้ค่ะ แต่ถ้ามันมีอยู่แล้วเราจะทำหรือเราจะไม่ทำก็ไม่มีปัญหานะก็สักว่าทำไปนะให้เกิดความสามัคคีกันอันนี้ดี นะ ความสามัคคีดีอันนี้คือที่อาตมาต้องการหมายถึงนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ในข้อที่สองนะการเผาโดยที่เผาจริงหรือเผาหลอกเนี่ยเผาหลอกก็คือไปวางดอกไม้จันทร์เฉยๆใช่ไหม เจ้าค่ะ อันนี้ก็อาตมาคิดว่าเป็นเรื่องของจํานวนคนมากกว่านะคือว่าบางทีคนเยอะๆถ้ารุมๆกันเข้าไปมันอาจจะมีอันตรายนะเขาก็จึงให้เฉพาะญาติขึ้นไปคนไม่ต้องมากนี่จะเป็นกุศลบายหรือว่ากุศลวิธีใดๆอันนี้มันก็เป็นประเพณีอย่างหนึ่งเป็นประเพณีอย่างนี้ก็ทําได้ทั้งนั้นแหละ อ าตมาก็ยังเคยเห็นคนที่เขาไม่ใช่ญาติสับเบลอนี่เป็นญาติหรือเปล่าคุณเดินใจว่า ไม่ใช่ญาติแน่ แล้วทำไมเขาไปเผาได้อะ เขามีหน้าที่ทำตรงนั้นนะ คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วข้อที่4นะที่ว่าในขณะที่สวดศพเนี่ยในวันสวดเป็นภาษาบาลีเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ย เจ้าค่ะ เราจะทำจิตอย่างไรนะก็คือ มี2วิธีการคือ1คุณไปเรียนภาษาบาลีซะนะคุณไปเรียนภาษาบาลีให้เข้าใจเลยที่พระพูดเนี่ยหมายความว่ายังไงหรือข้อที่2คุณก็ไปเอาหนังสือมาดูว่าไอ้ที่ท่านพูดเนี่ยแปลว่ายังไงหรือข้อที่3คุณตั้งจิตก็ได้อาตมาจะบอกให้ว่าเขาหมายถึงอะไรนั่นก็คือว่าเวลาที่มีคนตายเนี่ยก็ให้เห็นตรงนี้เป็นเทวทูตเห็นเป็นเทวทูตว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะแม้ตัวเราเองเนี่ยก็มีความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นจากความตายไปได้แต่ควรแท้ที่เราจะทํากุศลธรรมตั้งอยู่ในความดีตรงนี้คือเราตั้งจิตอย่างนี ้ หรือในข้อที่2เราทําเจริญมรณสติก็ได้เจริญมรณสติว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากเรานั่งอยู่เนี่ยบางทีตกเก้าอี้นะหัวที่พื้นตายหรือว่าเขาเอาข้าวต้มอะไรมาให้กินในงานศพเกิดอาหารเป็นพิษอาหารไม่ย่อยตื่นขึ้นมาตายหรือว่าขณะเดินกลับบ้านนะถูกอะไรไม่รู้อยู่ในท่อมาฉกมากัดตายโอ้โหเหตุปัจจัยความตายมีมากถ้าเรายังมีอกุศลธรรมอยู่เราซวยแน่นอนไปนรกเอาเรารีบละอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียนะเราก็ตั้งเอาไว้ให้ดีในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนะถ้ามีกุศลธรรมอยู่แล้วก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นต่อไปทำจิตอย่างเงี้ยถึงจะถูกต้อง อืมเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของงานศพนะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตเรียนถามเสริมเจ้าค่ะว่าการไปงานศพนี่ก็คือการที่เราไปหมายถึงแสดงความอาลัยต่อผู้ที่จากไปถูกไหมเจ้าค่ะแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเขาที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักในขณะเดียวกันก็ไปทําจิตว่าเราได้เห็นเทวทูตอย่างที่พระอาจารย์กล่าวสักครู่นี้นะเจ้าคะทีนี้ก็มีโยมเห็นเป็นจำนวนมากทีเดียวว่าผู้คนเนี่ยบางทีไปงานศพเนี่ยกลายเป็นคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้สำรวมหรือว่าไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้พระอาจารย์คิดว่าเราพอไปงานศพนี่ควรจะกระทำหรือวางตัวอย่างไรเจ้าค่ะและที่ไปพูดคุยตลอดเวลานี่มันถูกต้องหรือเจ้าคะ ก็เป็นขั้นเป็นตอนว่าที่ถ้าผมว่าเราจะไปด้วยการแสดงความอาลัยกับผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยคือคนตายเขาตายไปแล้วเขาจบไปแล้วนะงานศพทุกงานศพคุณเตือนใจจัดสําหรับคนเป็นเท่านั้นนะคือคนเป็นนะคือคนเป็นเขาจัดให้คนตายเขาไม่ได้จัดให้เพื่อคนตายคือคนตายนี่ตายไปแล้วจบแล้วนะเขาบุญกรรมเขาทําอย่างไรมาก็คือแค่ตรงนั้นนะตอนที่เขาตายอาจจะถือว่าจัดงานศพเพื่อทําบุญให้นะทําบุญให้ทําตั้งแต่ตอนเป็นมันก็ดีด้วยแต่ตายไปแล้วทำก็ได้ทั้งนั้น okay. ทีนี้งานศพเนี่ยก็จัดเพื่อคนเป็นนั่นแหละนะให้คนเป็นได้เห็นว่าอันนี้เป็นเทวทูตนะให้มีการสำรวมระวังให้มีการที่จะเตือนสติตัวเองนะเพราะฉะนั้น okay. ในอาการที่เราไปเห็นกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะเห็นเทวทูตนี้แล้วเนี่ยด้วยกิริยาแบบไหนที่เราจะแสดงออกถึงความที่เราตั้งสติขึ้นได้ด้วยกิริยาแบบไหนที่เราจะเห็นมรณสติด้วยกิริยาแบบไหนที่เราจะเจริญกุศลธรรมแล้วก็ทํากิริยาแบบนั้นออกมาให้มันเหมาะสมอันนี้มันก็เรื่องของสังคมด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันเหมาะสมในเรื่องของความที่จะอยู่ในการสํารวมในเรื่องของความที่จะแสดงความอาลัยหรือได้สร้างบุญสร้างกุศลอันนี้ก็สามารถทําได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคำตอบที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบให้กับคุณทวิตเกียรติเลิศพงษานะคะต่อไปก็มีคำถามของคุณดนุพลธารธีรกุลได้เขียนถามมานะคะท่านผู้ฟังคะคำถามมีดังนี้ค่ะว่าทางคุณดนุพลเนี่ยได้ฟังรายการธรรมรับอรุณพอฟังแล้วก็มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเป็นอย่างยิ่งเลยแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะได้เรียนถามเข้ามาในรายการเราด้วยนะคะซึ่งคุณดนุพลถามดังนี้ค่ะว่าปัจจุบันคุณดนุพลก็มีคุณแม่ซึ่งเป็นคนจีนอายุประมาณ80ปีเคยทำงานหนักมาส่งเสียงเลี้ยงลูกมาเป็นเวลายาวนานเนี่ยและคุณแม่ก็ชอบที่จะใส่บาตรตอนเช้าแต่ว่าท่านไม่สวดมนต์ไม่ฟังธรรมไม่ปฏิบัติธรรมเลยอันนี้เนี่ยทางคุณดนุพลก็เข้าใจว่าปกติแล้วครอบครัวของคุณจีนเนี่ยไม่ค่อยจะน้อมนำหรือสนับสนุนให้ลูกเข้าวัดบวชเป็นพระดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะส่งเสียให้เรียนสูงๆแล้วก็ทำงานดีๆแล้วก็ให้ได้ผ่านอุปสรรคไปได้อันนี้ก็พอใจแล้วทางนี้คุณดนุพลก็เลยเขียนถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าอยากขอทราบเทคนิคว่าจะทำอย่างไรให้คุณแม่เนี่ยน้อมนำมาฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมได้บ้างอันนี้ก็ขอความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาชี้แนะเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คุณนุชพลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่แม่เป็นคนจีน เจ้าค่ะ เหมือนอาตมาเลยอาตมาแม่เป็นคนจีนพ่อแม่เนี่ย กิดที่เมืองไทยก็จริงแต่ว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายอากงอาม่าเนี่ยมาจากเมืองจีนหมดเลยนั่นคือเป็นคนจีนเลยล่ะแล้วถามว่าในกรณีนี้เนี่ยที่แม่เนี่ยก็อายุมากด้วยแต่ว่ายังไม่ได้เคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ก็ไม่สวดมีแต่ใส่บาตรเฉยๆจะทำอย่างไรให้ท่านเนี่ยได้มีการปฏิบัติธรรมให้มันสูงยิ่งขึ้นไปอันนี้คือเป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วนะคุณเตือนใจเป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องให้แม่เนี่ยตั้งอยู่ในธรรมที่สูงขึ้นเอาเราดูตัวอย่างนะกรณีของท่านนี้คือแม่นี่มีการให้ทานอยู่แล้วอันนี้ดีแล้ว ก็คือจักบาทนะคะ ใช่มีจาคะอยู่เป็นประจำดีแล้วน ะ ท่านมีศีลไหมเราดูนะถ้าท่านไม่มีศีลเราประดิษฐานให้ท่านอยู่ในการที่จะต้องมีศีลถ้าท่านยังไม่มีศรัทธานะคือความมั่นใจในการปฏิบัติธรรมนะคือศรัทธาเนี่ยจะทําให้เกิดการปฏิบัตินะทีนี้มีศรัทธาในการปฏิบัติที่จะให้ทานอันนี้ใช่ดีอยู่มีศรัทธาในการปฏิบัติที่ทําให้เกิดการรักษาศีลอันนี้ดีอยู่มีศรัทธาในการที่จะปฏิบัติให้เกิดปัญญาหรือเกิดสมาธิหรือไม่นะอันนี้คือศรัทธาที่จะต้องปลูกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเรื่องของปัญญานี้ก็ด้วยนะถ้าท่านยังปล่อยวางไม่ได้ยังจุ๊จี้ขี้บ่นใจร้อนแสดงว่าปัญญาที่จะตัดจะละจะวางตัวนี้ยังไม่พอนะก็จะต้องทําให้ท่านมีอาตมาใช้ทุกวิถีทางอยู่เดินใจใช้ทุกวิถีทางแต่ถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะมันไม่มีคนอื่นจะทำหรอกถ้าเราจะไปหวังจะพึ่งพี่หรือพึ่งน้องพึ่งเพื่อนเฮ้ยช่วยหน่อยสิหรือว่าหวังพึ่งพระนะว่าพระน่าจะเทศให้แม่ฟังได้ตัวเรานั่นแหละต้องทำเนี่ยจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้แล้วเป็นหน้าที่ของลูกโดยตรงเลยเป็นหน้าที่ตรงๆเต็มๆเลยนายคิดว่าจะไปพึ่งครูบาอาจารย์องค์นั้นหรือจะมาพึ่งคนนี้นายพึ่งพี่น้องให้ช่วยกันทําหน่อยตัวเราเองนั่นแหละทําเพราะเป็นหน้าที่ตรงๆของเราที่จะทํายังไงก็ได้ทุกวิถีทางไม่ด้วยวิธีนี้ก็ต้องวิธีนั้นไม่ด้วยวิธีนั้นก็ต้องวิธีอื่นมันต้องมีสักวิธีหนึ่งที่ทําให้ท่านเนี่ยมีปัญญาเพิ่มขึ้นมีสมาธิมีศรัทธามากเพิ่มขึ้นนั่นคือศรัทธาไม่ใช่ว่าไม่มีนะในกรณีนี้ที่เราเห็นคุณแม่ของคุณนันทพลเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่ายังใส่บาตรอยู่แต่ว่าศรัทธาที่ทําให้เกิดการปฏิบัตินะคือคนที่มีศรัทธาแล้วจะต้องมีวิริยะคือการทําจริงแน่จริงถูกไหมเราเห็นอยู่เขามีวิริยะในการให้ทานมีวิริยะในการรักษาศีลแต่มีวิริยะในการปฏิบัติสมาธิไหมอันนี้คือเราต้องทํายังไงให้ท่านมีทุกวิถีทางแต่บางทีเราอาจจะทําก่อนบางทีเราอาจจะค่อยๆชวนไปคือคนแก่บางทีนะคุณเตือนใจเขาก็จะขี้บ่นอันนี้เป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าอะไรที่จะอร่อยๆที่คุณจะสรรหาซื้อมาให้แม่กินเนี่ยแม่กินมาหมดแล้วล่ะจะบอกให้แต่ไม่ว่าคุณจะพาท่านไปเที่ยวที่ไหนที่มันจะดีๆสวยหรูสุขสบายท่านไปมาหมดแล้วล่ะจะบอกให้คืออายุป่านนี้มันผ่านหมดแล้วนะร้อนหนาวอะไรต่างๆมันชินมันชาซะแล้วนั่นจะซื้อนี่ให้กินก็บ่นนั่นจะพาไปที่นั่นก็บ่นนั่นจะพาไปที่นี่ก็บ่นเอ๊ะอะไรบ่นขนาดนี ้ คือคนที่แบบนี้แสดงว่ายังไม่ได้ความสุขทางใจได้ชัดเจนเห็นได้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะว่าคือเจอมาหมดแล้วทางตาทางหูมันพอแล้วมันชาแล้วมันชินชาแล้วแต่ไม่ได้เคยเจอความสุขในสมาธิถ้าเราไม่ทําตอนนี้เนี่ยนะโอ้โหตายไปนี่จะเสียใจมากนะจะบอกให้อย่าให้พลาดอย่าให้พลาดแล้วด้วยต้องทุกวิถีทางแต่ถามว่าคนที่จะทําได้ดีที่สุดไม่ใช่พระหรอกไม่ใช่อาตมาหรอกเพราะว่าคนที่จะรู้จักแม่เราดีที่สุดจะเป็นใครอ่ะจะเป็นนายกนายขอมันไม่ใช่มันตัวเราเองที่จะสามารถท่านทุ่มเทมาให้เราได้โตมาจนถึงบัดนี้เนี่ยแล้วคุณไม่คิดว่าจะทุ่มเทให้ท่านได้ให้เห็นสมาธิบ้างเหรอแล้วถ้าตัวเองไม่ทําแล้วใครจะทําใช่ป่ะเพราะฉะนั้นขนาดว่าท่านทุ่มเทให้ส่งให้ลูกเรียนสูงๆคุณมีความรู้ในนั้นแล้วเนี่ยทําทุกวิถีทางจะบอกให้ท่านทําให้ได้นะไม่เอาด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่เอาด้วยมนต้องเอาด้วยคาถาสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้ท่านมีให้ได้นะมันโหมันได้หลายอย่างแบบอันนี้เราต้องเปิดสมองส่วนที่มีความคิดสร้างสรรค์ creativity ให้มากเลย เจ้าค ่ ะ ไม่วิธีนี้ก็ต้องวิธีนั้นแต่สักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เอาคนนี้ก็ต้องเอาคนนั้นอาจจะชวนแม่ไม่ได้เอาชวนเพื่อนก่อนชวนเพื่อนแม่ก่อนอย่างเงี้ยชวนเพื่อนแม่ไม่ได้อาจจะชวนคนที่แม่ชอบคนที่แม่ก็จะชักชวนไปได้เอาทุกวิธีต่างนะคือไม่ใช่ว่าเราจะบังคับเอาให้เกิดอกุศลธรรมนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เอาทุกวิธีต่างก็คืออาจจะเอาคนรอบๆข้างก่อนนะจะค่อยๆฟังเรื่องง่ายๆก่อนเอาตรงนี้ไม่ได้เอาตรงนั้นก่อนอย่างเงี้ย คือ เปรียบเหมือนกับอาหารที่แม่เคยปรุงให้เรากินนี่แหละนะบางทีอาหารพอเด็กมันโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะเลือกกินอันนี้ไม่กินอันนั้นนะถ้าในจานหนึ่งมีเขียวมีดำมีเหลืองสีต่างๆอยู่ในจานอุ้ยตรงนั้นดำๆไม่เอาแล้วลูกบอกว่าจะไม่กินทั้งจานเนี่ย แม่ก็จะเขี่ยตรงนั้นออกก่อนใช่ไหมลูกกินตรงนี้ท่านก็กินไปเช่นเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีหลายอย่างเรารู้ตรงนั้นเรารู้ตรงนี้ตรงนี้แม่ยังกินไม่ได้เราก็เอาตรงอื่นให้แม่ได้ลิ้มลองก่อนเนี่ยมันถึงจะค่อยได ้คือค่อยเป็นค่อยไปนะเจ้าค ่ ะ อันนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องเร่งๆหน่อยอย่ามาลีลาค่อยทำไม่ได้ ไม่ได้ แต่ทำด้วยความรวดเร็วทำด้วยความที่ค่อยเป็นค่อยไปน ะ ค่อยเป็นค่อยไปนี่ไม่ใช่ช้าๆนะแต่ค่อยเป็นค่อยไปนี่ด้วยความรวดเร็วบางทีก็พาไปทำบุญบ้างถ้ายังเริ่มด้วยการนั่งสมาธิไม่ได้ก็ให้ทานซะก่อนนะถ้ามาเห็นตัวอย่างหลายตัวอย่างคุณใจน ะ คนที่ไม่คิดว่าจะมานั่งสมาธิได้แต่ว่าให้ทานอย่างในการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยเขาก็ทำบุญมาทุกเดือนเดือนละเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวทำไปปีหนึ่งสองปีเนี่ยจิตใจมันเริ่มน้อมมาเพราะว่าอะไรคุณให้ทานสนับสนุนกิจกรรมคนที่เขามาปฏิบัติธรรมน ะ จิตใจมันก็จะน้อมมาทางเนี้ยว่าฉันก็น่าจะไปปฏิบัติบ้างคือนี่ในระดับจิตเลยนะไม่ได้มาเป็นความคิดนะเพราะเราสนับสนุนคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้กิจกรรมนี้มันไปได้เนี่ยจิตมันก็จะน้อมมาในทางนี้โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ไปบังคับเขาแล้วจากคนที่ไม่เคยคิดว่าจะมานั่งสมาธิได้ผ่านไปปี1 2ปีทำบุญทุกเดือนนะมาเข้าคลาสปฏิบัติธรรมเนี่ยฝากคนอื่นมานะตั้งงบประมาณเอาไว้ว่าฉันจะทำเท่านี้ทุกเดือนทุกเดือนนั้นในที่สุดผ่านไป18เดือน24เดือนก็มาได้อย่างเงี้ย นะ ก็ได้ความสำเร็จในการทำสมาธิเป็นตามลำดับขั้นของเขาไปอย่างเงี้ยนะ ใช้ เทคนิคนี้ก็ได้อีกประเด็นหนึ่งตรงนี้คุณเดินใจก็คือว่าบางทีแม่เนี่ยด้วยความเป็นแม่น ะ ตั้งแต่เลี้ยงเรามาเป็นเด็กเนี่ยท่านก็จะให้เราตั้งอยู่ในความดีห้ามเราเสียจากบาปแต่บางทีการที่ให้เราตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้บางทีก็พูดไม่ดีหรือว่าใช้เทคนิคต่างๆแต่ทำให้เราทำอย่างนั้นได้นี่พอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ฟังเราอาจจะไม่ฟังเราหรืออาจจะแสดงอำนาจเหนือเราขึ้นมาในการที่จะให้ฉันไม่ฟังเธอหรอกทำไมเธอชวนฉันที่นี่ฉันไม่ไปอะไรเงี้ยนะ อ ันนี้เราก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆตะล่อมไปให้ได้แต่บางทีต้องพูดดีๆกันก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคือไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักเราหรือแม่ไม่ฟังเราหรือแม่ดื้อแต่เป็นเพราะว่าความที่เป็นพ่อเป็นแม่บางทีก็ไม่ได้ฟังลูกอย่างที่สมัยเด็กๆที่แม่จะคอยบอกคอยสอนอะไรต่างๆเป็นอย่างนั้นนะคือแพทเทิร์นนี้บางทีมันติดมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการกระทำตรงนี้ก็ต้องรีบนิดหนึ่งอย่าไปเย็นใจอย่าไปชะล่าใจแต่เพราะว่ามีตัวอย่างคือพ่อของลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็อายุ80นี่เหมือนกันล่ะแล้วก็เป็นมะเร็งนะแล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็เลยมีความคิดว่าทำไมเขาไม่นิมนต์พระไปรับบาตรที่โรงพยาบาลนะก็มีพระที่เขาทำหน้าที่นี้อยู่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกไม่หรอกเดี๋ยวหายก่อนแล้วค่อยจะพามาวัดหรือว่าไปใส่บาตรนะคนอายุ80เป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ยนะจะไปหวังว่าออกจากโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ออกจากโรงพยาบาลจริงๆนะตายคาโรงพยาบาลนะบุญก็ไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นต้นก ็คือ สุดท้ายในการที่จะใส่บาตรพระแม้แต่ในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกเลยแหละที่ต้องจัดหาจัดทำอะไรให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะ เรา อย่าประมาทอย่าชะล่าใจ ถ้าอย่างนั้นโยมคิดว่าคุณดนุพลน่าจะลองพาคุณแม่มาที่วัดป่าดอนไหโศกดูอาจจะบอกว่าลองมาดูวัดนี้ซิได้ฟังทางวิทยุอาจจะเริ่มเปิดรายการธรรมาราปรุณให้ท่านฟังก่อนตอนท่านมาตักบาตรอย่างเนี้ยแล้วบอกลองไปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่คอร์สทั้งหมดหรอกแต่ว่าลองมาดูว่าวิธีการปฏิบัติที่นั่นที่เราก็ปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นทางหนึ่งแล้วก็ได้พูดคุยกับพระอาจารย์ด้วยนี่มีทางที่จะช่วยได้ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ คือถ้าท่านยอมมานะยอมมาก็พามาได้กันเข้าใกล้สมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งน ะ แล้วก็คือบางทีถ้าไม่ยอมมาแล้วก็ต้องใช้วิธีการอื่นไปก่อนน ะ เช่นว่าอาจจะพาไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วอาจจะผ่านวัดอะไรอย่างเงี้ย แวะสักนิดนึง อย่างงี้ก็ได้นะคือเราก็ไม่ได้โกหกนะแต่ก็พาไปเที่ยวน้องคายอะไรต่างๆจะแวะมาหรือว่าไปที่อื่นก็ได้นะที่เขามีการบอกสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เทคโนโลยีมันก็กว้างขวางคุณเดินใจการเดินทางบางทีสำหรับคนแก่อาจจะยากแต่ด้วยเทคโนโลยีอาจจะฟังสื่อธรรมะอื่นๆเสียงบ้างภาพบ้างก็ให้ค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรวดเร็ว เจ้าค่ะก็ต้อง ยงใช้ทุกวิธีทาง เจ้าค่ะคุณดนุพลก็ต้องทำทุกทางเลยนะเจ้าค่ะคราวนี้สำหรับเวลาที่เหลืออยู่ในรายการนี้โยมอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะได้พูดสรุปรวมนะเจ้าค่ะ เพราะในวันนี้ที่เราพูดถึงคำถามของคุณทวิตใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องงานศพเนี่ย อาตมาก็ต้องการจะให้มองแยกเป็นสองส่วนนะคือส่วนที่เราไว้จะใช้ในการเตือนสติของเราอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือประเพณีอะไรต่างๆที่เขาทำมาเนี่ยเราก็ไม่ไปแตกแยกไม่ไปทำให้มันเกิดความไม่สามัคคีกันหรอกเราก็ทำไปนะไม่เป็นไรแต่ถ้าทำแล้วมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลแล้วจะมีการด่ากันว่ากันเราก็อย่าไปทำนะหรือว่าถ้าทำแล้วมันจะเกิดความสามัคคีนะเราก็ทำซะนะแต่ว่าทำเพื่อความสบายใจเราก็คิดใหม่ตั้งจิตใหม่ให้ถูกต้องนะว่าไม่ใช่เรื่องของมวลคนตื่นกล่าวแต่เป็นผู้ที่เชื่อเรื่องของกรรมนะให้เห็นสิ่งนี้เป็นเรื่องของมรณสติที่เราจะเตือนใจของเราเอาไว้ให้ได ้ ส่วนในเรื่องของคุณดนุพลที่มีคุณแม่ที่คิดว่าจะประดิษฐานท่านให้ตั้งอยู่ในธรรมมากขึ้นอันนี้เป็นความคิดที่ถูกแล้วนะความคิดที่ถูกแล้วอย่างนี้เราพยายามทำด้วยทุกวิถีทางนะตัวมาเองแล้วก็มีแม่เป็นคนจีนเหมือนกันนะก็พยายามทำจนกระทั่งว่าท่านก็มาปฏิบัติธรรมได้ก็ไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่ต้อง4ปี5ปีนู่นนะกว่าถึงจะมาชวนแม่มาปฏิบัติธรรมได้แล้วบางทีเราต้องใช้ความอดทนอย่างมากนะแม่เราเนี่ยได้อดทนผ่านมาแล้วนะผ่านอุปสรรคต่างๆท่านอดทนจนชาแล้วนะทำให้เราเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วในความอดทนของท่านเราเอาตัวอย่างนี้มาทำนะให้เรามีความอดทนนะในการที่จะทำบางทีพูดครั้งเดียว2ครั้งไม่เข้าใจตัวเราตอนเป็นเด็กนะพูดครั้งเดียว2ครั้งแม่บอกให้ทำหรือไม่ให้ทำบอกให้กินหรือไม่ให้กินบางทีเราก็ไม่เข้าใจนะก็ต้อง3ครั้ง4ครั้งจน10ครั้งนั่นแหละถ้าคนที่มีลูกอาจจะรู้แต่ถ้าคุณดนุพลมีลูกเนี่ยกว่าจะสอนลูกให้มันเข้าใจได้เนี่ยมันเป็น10เที่ยว20เที่ยวนั่นแหละน ะ ก็ต้องใช้ความอดทนนะคนอายุมากขึ้นบางทีก็เหมือนเด็กๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็อดทนเอานะค่อยทำค่อยปฏิบัติไปแต่ด้วยความรวดเร็วนะในการที่จะให้ท่านปฏิสถานอยู่ในธรรมให้ได้ เจ้าค่ะเนื่องจากท่านก็อายุมากแล้วอาจจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็ได้ก็อยากจะทำให้ท่านได้เข้าถึงธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปนะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้ากลับมาพบกับรายการธรรมรัปรุณซึ่งก็มีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านจะนำเรื่องราวธรรมะดีๆขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาท่านผู้ฟังได้รับฟังใน5วันทำการนี้ก็จะมีเรื่องแตกต่างกันไปรวมทั้งตอบปัญหาต่างๆด้วยนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์หน้าเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักการะเหมือนเช่นเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญบาน สาธุเจ้าค่ะ